पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण ज्ञान मार्ग में बहुत आवश्यक है शरीर से अपने को अलग मानना। भक्ति मार्ग में इतनी जरूरत नहीं है, परंतु मान लें तो बहुत बढ़िया है। सबके सब साधनों के लिए शरीर से अलग मानना आवश्यक है। इस वास्ते गीता में इस बात को प्रथम चढ़ाया, प्रथम नाम दिया है। दूसरे शास्त्रों में जितना वर्णन है वो और वर्णन होता है, गीता में वर्णन और होता है। गीता में शरीर को लेकर यही आरंभ गीता से वो लेकर है। शरीर में आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दोनों को अलग अलग बता करके वो गीता आरंभ किया है। क्यों? यानी आवश्यकता है। शरीर में जाना होगा, सकाम भाव से स्वयं में जाते हैं, फिर पुण्य मृत्यु लोग बसंती वहाँ कौन क्षीण हो गए मृत्यु लोग मनाते हैं, वे भी शरीर से अलग मानना अच्छा समझते हैं। क्यों? शरीर तो यहीं रह जाता है, वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर होता है, वो साथ लेकिन स्थल वगैरह होता है, तो उसके लिए भी शरीर का ध्यास मिटाने की आवश्यकता है। और दूसरों को तो है ही, इसमें क्या नहीं क्या है, तो इसको बिता करके और स्वर्ग में जाए। और सबके लिए ये बात है कि आत्मा है वो अलग है, शरीर है वो अलग है, इन दो को देखा जाए तो ना सदो विद्ये भावो ना भावो विद्ये सदा, इस शरीर की आवश्यकता सबके लिए। शरीर ना सदो विद्ये भावो, असतः भावा ने विद्ये असत चीज, उसका भाव विद्यमान नहीं है, मानी उसका विद्या सत्ता है वो विद्यमान नहीं है, ना भाव विद्यते सतह, सत्य अभाव विद्यमान नहीं है। सत तो सत ही है सदा, असत असत ही है सदा, इन दोनों का भाव अवधि मिलता नहीं, इस बात के दोनों का साथ रहता नहीं। सत तो असत है तो संसार और शरीर ये हरदम नष्ट हो रहा है, प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, नाश एकदम, इसका भाव विद्यमान नहीं है। एक सत्ता दिखती है, दिखते होते लय होता रहता है, शरीर बदलता ही रहता है, हरदम बदलता है, बदलते बदलते पहले जैसा नहीं रहता, हर एक दिखते प्रत्यक्ष दिखता है। और आत्मा है वो रहता है, वो रहता है शरीरांतर तो दूसरे शरीर में जाने के लिए, वो सदा रहता है। ना भाव विद्यते सतः, सत का भाव नहीं है, कभी अभाव नहीं होता, और सत का भाव भाव उसका भाव होता है, भाव से कभी नहीं रहता। इस बात से दोनों का दुनिया तत्व देखेगी, तत्व दूसरा ने दोनों का तत्व अलग अलग अच्छी तरह से अनुभव किया, दूसरे भी अनुभव करते हैं, परंतु शरीर रहते हुए दूसरे अनुभव नहीं करते। तीन कारण है उसमें, एक कारण है पहले से अपने आप चीजों को अपनी समझा है, इसमें चाहे तो सबसे पहले अपना आदमी समझे, शरीर एक मिली हुई चीज है और हरदम बदलती है, इस बात ये अपने साथ नहीं है, ऐसा पहले से मान ले। दूसरी, इच्छा कोई ना करे, जो इच्छित वस्तु है उसका भी हमारे बदलने बदल ही होता है, वो भी एक रूप नहीं रहती। तो विद्यमान वस्तु है उनका साथ, और जो हमारे साथ विद्यमान नहीं है वो हमें मिलेगी, ऐसे विचार बात जो विचार उनसे उसके भी साथ न माने और क्रिया भी साथ न माने, दोनों का विवेक करने के लिए एक तो सांसारिक पदार्थ और एक क्रिया, दो चीज है। क्रियाओं के कारण हमें कर्ता आदि भी होते हैं, कर्ता है, कर्म है, कारण है, संप्रदान अपादान अधिकरण छह कारक है, तो छह कारक वास्तव में क्रिया करने वाले हैं। तो क्रिया करने वाले ये प्रकृति का कार्य है, प्रकृति कार्य पदार्थ क्रिया दो पदार्थ क्रिया है। पदार्थों का संबंध दो तरह से है, एक तो विद्यमान है उसको अपना माने और एक इच्छा से अपनी इच्छा करे जिसका पदार्थ हमें मिले। तो पदार्थों का दो तरह से संबंध है, एक तरह से पहले संबंध है, एक पीछे मिलेगा ये संबंध है। तो पहले संबंध है उसमें एक संबंध है ही नहीं, पहले हमारे से अलग है, और मिलेगा उस संबंध का भी ना माने और क्रिया भी ना माने, साथ में कहना जितना होता है जो कार का होता है, तो क्रिया भी प्रकृति की कार्य है, कर्ता अपना भी अपने में नहीं है, अपने में कर्ता मानता है वो जड़ है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता विधि मन्य थे, अहंकार से मोहित अंतकरण वाला, अंतकरण से मोहित अंतकरण वाला अपने को कर्ता मानता है, कहता है नहीं तथा शुद्धि करता हूँ आत्मा ने के लिए, केवल आत्मा कर्ता नहीं मानते, आत्मा केवल कर्ता है ही नहीं। तो कर्तृत्व भौतिक उसमें नहीं है, परंतु कर्तृत्व भौतिक का आरंभ कर देता है, इस वास्ते वे कर्ता और भोक्ता बन जाता है। कर्ता भोक्ता न बन करके और निर्णय है तो उसमें अपने साथ कुछ नहीं है, अकिंचन कहलाता है, अकिंचन कुछ भी हमारे पास नहीं है, केवल आत्मा स्वयं है, वो केवल आत्मा है, वो तो है ही, उसका अभाव नहीं होता, उसका तो है ही अब भाव रूप इसका, शरीर आदि है ये भाव रूप है साथ में अभाव रूप है। हरेक भाई बहन सब विचार करे तो ये प्रत्यक्ष दिखता है कि कर्म करते हुए आप स्वयं अलग रहता है। बालक पर से अभी तक जितनी अवस्था मेरी बीती है उन अवस्था में बालक छोटा था, फिर बड़ा हुआ, कहीं बड़ा हुआ उससे बड़ा हुआ, ऐसे बड़ा बड़ा होते होते बूढ़ा हो गया, तो इसमें परिवर्तन हुआ निरंतर, और आत्मा में कभी परिवर्तन नहीं हुआ, वो कवरे में से रहते हैं। इस वास्ते कहते हैं भूत ग्राम से वायम भूतवा भूतवा प्रलियते, ये भूत समुदाय है, स एवायम वह ये भूत फल समुदाय है, जो पहले कल्प में था इस कल्प में वही भूत समुदाय है, भूतवा भूतवा प्रलियते, वो बोलिए लीन होता रहता है, तो हो गए लीन होता है, ये शरीर का संबंध है, और आप स्वयं लीन नहीं होता है, वो है जो रहता है सब शरीरों में, मनुष्यों में तो विषय रहता है, देवताओं में विषय रहता है, ऋषियों में जावे, अक्षरों में जावे, वास्तव में जावे, सब में जाकर के एक रूप रहता है, सदा नित्य रहता है, नित्य रहता है, इसमें फल भोगना पड़ता है, शरीर से छूट जाता है, दूसरे से ही भोगता है। जैसे मोटर चलती है तो मोटर में जो ड्राइवर होता है चलाने वाला, उस पर ध्यान होता है, पुरस्कार उसमें मिलता है, अच्छे अच्छे चलाई ठीक पर पहुंच गई, किसी जगह नहीं पहुंचा तो इनाम और भरावासी उसमें मिलती है, और कहीं एक्सीडेंट हो गया और किसी आदमी के चोट लगी तो उसका दंड भी उसी को भोगना पड़ा जो चला रहा है। उस मोटर में ही दूसरा ही बैठा है, जो मुझे चलाता नहीं है, कोई ड्राइवर है, पर ड्राइवर होते हुए भी वो उस समय चला नहीं रहा है, इस बात से उसको कोई दंडवाही नहीं होता। जो चलाता है वो ही दंडवाही होगा, तो अपना अभिमान रखता है, मैं इसमें हूँ, मैं काम करता हूँ, ऐसा अभिमान रखता है, बड़ा दंड का भागी होता है। ये सिन्हा दो भावो मेरे चंद बेदे सतम अध्याय में अहंकृत भाव नहीं है, मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, क्या बुद्ध ये चलते बुद्ध जी की तृप्ति नहीं होती, अथवा भी मैं संपूर्ण लोगों को एक साथ मार दे संपूर्ण लोगों को, तो वो न मारता है न करने बाकी होता है। शरीर में बैठा हुआ भी, शरीर भी मोटर में बैठा हुआ भी शरीर के चलाने का अभिमान नहीं करता है, बुद्धि में तरफ नहीं होती है, तो वो करता नहीं होता है, उसको कर्म फल भोगना नहीं पड़ता है। जो कुछ तो चलाता है और मैं चलाता हूँ, अगर उसे लिप्त होता है या पैसा लिप्त रहा है, वो ही कर्म बनने का भागी होता है। इस वास्ते शरीर में रहते हुए आत्मा का अनुभव करना चाहिए कि मैं करता नहीं हूँ, मैं सामान्य ब्याज बाल समान करता पड़ जाता है, उसको भोग भोगना पड़ता है। तो जैसे नांग तो भाव बुद्धि जैसे लिप्तते उधर लिप्त ही नहीं होती, दो चीज है बुद्धि अहंकृत भाव, लिप्तता, लिप्तता मन फल मिलेगा, अमुक फल मेरे को बनता है, तो फल का भाव भी त्याग करना था कर्मयोग में है, और कर्ता अपना त्याग करना है कर्म ज्ञान योग में, ज्ञान योग में कर्ता बनेगा तब है। इस बात के ज्ञान योग में पहले कर्ता त्याग करता है, कर्मयोग में पैसे कर्ता त्याग करता है, विहाय कमा यह सर्वान कमान से निष्प्रिय निर्मो निरहंकार है शेषानिमति स्थिति, विहाय कमान यह सर्वान पहले कामनाओं का त्याग हुआ है, कामना का त्याग विहाय कमान यह सर्वान कुमान से निष्प्रिय, कामना का त्याग करिए परवा का त्याग होता और निष्प्रिय निर्महकार फिर अहंकार के हित होगा, तो पहले कामना का त्याग हो फिर निर्मानता है, और जहाँ ज्ञान योग है अहंकारम बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रह, वहां सबसे पहले अहंकार का त्याग है। इस वास्ते ज्ञान योग कठिन पड़ता है, हरेक के लिए ज्ञान योग शुभ नहीं है, वैराग्य हो तेजी का जैसे भोगों की इच्छा है ही नहीं, भोग इच्छा बुरी लगती है, जहाँ भोग है जहाँ सुख है वहां भोग बिना बिल्कुल ग्लानी होती है, भोगों से अपना गलती होती है, वो अहंकार भाव से रहित होता है, तो वो ज्ञान योग मिलता है। तो ज्ञान योग में अहंकार भाव को पहले दूर रखा और ऐसी लिप्तता है वो पीछे दूर होगी, आपसे हो जाती है, कर्तृत्व नहीं है तो भोगतृत्व है ही नहीं, भोगतृत्व नहीं होने कर्तृत्व नहीं है तो वो संपूर्ण लोग मारते तो मारता है ना बनता है, उसे बनता ही नहीं। इस वास्ते पहले कर्तृत्व त्याग होता कर्मयोग ज्ञानयोग में, पीछे कर्तृत्व त्याग होता कर्मयोग में, कर्मयोग में पहले ध्यान कमा या समान ये रहेगा, कामना का त्याग हुआ, कामना का त्याग होकर फिर कर्तृत्व त्याग होता है, उसमें कर्तृत्व पहले होता फिर कामना का त्याग होता है, पर दोनों का त्याग करना आवश्यक है। इस वास्ते अटल लिखा है पहले अहंकार बलम दर्पण काम क्रोधम परिग्रह निर्मम शांत ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है, अहंकार रहित होता ब्रह्म प्राप्ति का पात्र, अहंकार जब मैं करता हूँ हरेक काम मैं करता हूँ मानता है, तब तक ब्रह्म की प्राप्ति उसको नहीं होती, बातें कर लेता ज्ञान योग ज्ञान योग की, परंतु कर्तृत्व रहता है तब तक वास्तव में ब्रह्म का अनुभव नहीं होता, अहंकार का त्याग पहले होता है, ये अहंकार का त्याग कामना पीछे त्याग करता है, वो कामना का त्याग पहले करता है फिर अहंकार का त्याग करता है फिर तत्व की प्राप्ति होती है, ये क्रम दोनों का अलग अलग, कर्मयोग का थोड़ा कर्तृत्व रहता है, वह नहीं रहे तो वो अच्छा है, परंतु उसमें कर्तृत्व इतना बाधक नहीं है, कामना उसमें बाधक है, बुद्धि जैसे ना देखते थे, बुद्धि लिप्त होती है ना, बुद्धि लिप्त होती है पदार्थों के बीच में, पदार्थ है कहते हैं कि उन पदार्थों में जो आसक्ति है, आसक्ति का त्याग पहले करना पड़ता है और पीछे अहंकार का त्याग होता है। त्याग दोनों करना ही पड़ेगा, पहले अहंकार का त्याग हुआ फिर अहंकार करना कामना का त्याग हुआ, और ये कामना का त्याग करके फिर अहंकार त्याग है, फिर कामना का त्याग फिर अहंकार का त्याग है, दोनों में अलग अलग बात है, पर त्याग दोनों में होता है। इस बात से त्याग की पहले बात आई, पहले शरीर का ही बन गया, शरीर और शरीर ही, जिसमें ये श्लोक आधा श्लोक है बहुत ही दामी है। ऐसे न अंक दो भाव बुद्धि से नित्य थे, ना सदो विद्यते भाव ना भाव विद्यते, आधा श्लोक ना सदो विद्यते भाव असतो भाव न विद्यते, असत चीज है उसका भाव नहीं है, ना भाव विद्यते सत असत का भाव नहीं है। दो श्लोक ऐसे सुंदर कहे हैं भाव ने, हद कर दी है, सब शास्त्रों का सबका निचोड़ आधे श्लोक कह दिया, सबका तत्व निष्कर्ष निचोड़ एक आधे में कह दिया, ना भाव ना भाव विद्यते सत, ना भाव विद्यते सत ना भाव विद्यते सत, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते, असतो भावान विद्यते और सत अभावान विद्यते, तीन शब्द धातु ऐसे दिए, एक असभूमि है, एक भू सत्तायाम है, एक सत्तायाम है, सत के तीनों शब्द दिए तीनों, जहाँ सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत वस्तु है उसका भाव विद्यमान विद्यमान नहीं है, मगर नहीं है नहीं है नहीं है। और यहाँ पर दूसरे में क्या कर्मयोग में ना सदो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते, सत का भाव नहीं है, दोनों बातें कह करके सब स्पष्ट विशेषाप कर दिया है। तो इन दोनों भावों में अहंकार जो अपना है वो अपने में नहीं है, अपना भाव वही है, इस वास्ते उसे बंधन नहीं मिलेगा, जिसके अहंकार होगा वो बंधन में आ जाएगा। इन दोनों शब्दों के लिए बात करें अधिक अधिक कहिए, अब इनका अभाव करेंगे फिर चलते हैं तो फिर कोई से बंधन नहीं होता, कर्मयोग में भी बंधन नहीं होता, ज्ञान योग में बंधन नहीं होता, बंधन मुक्त हो जाते दोनों ही। लोकेश में दो निष्ठा कही गई, ज्ञान योग सांख्या नाम, कर्मयोग योग नाम, सांख्य योग ज्ञान योग से बताई है और उसको कर्मयोग से बताई ज्ञान योग, कम निष्ठा दो निष्ठा है, और एक अंत में है ये ही अहंकार मलन दर्पण काम क्रोधम परिहम तिमस्य निर्मल शांत हो ब्रह्म भूया गलपति ब्रह्म भूता का प्रातन होता है, अहंकार भयम अहंकार को छोड़ कर दे, और यह अहंकार को पचे विहाय कामान या समान तुम्हार से निष्क्रिय निर्मोध अहंकार शांति मत गति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति अहंकार को जो स्थिति कैसी होगी, स्थिति ब्राह्मी होगी, मैं ब्रह्म हूँ ये बात उसे पीछे हो गई, जब अहंकार त्याग होता तब अहंकार रहते हो ब्रह्म की प्राप्ति कह दो, बेशक ब्रह्म ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, अहंकार बाधक है, अहंकार मिटने वाला है, अहंकार नित्य नहीं है, पर स्वरूप है वो अनित्य है, नित्य है, वो उसका मानस कभी होता नहीं, अज्ञान अवस्था में अहंकार का नाश नहीं होता, भूत ग्रामाश्रय भूत भूता प्रिय थे अहंकार के सही थे वो हो गए भेद पैदा होता है। तो इस अहंकार को मिटाना खास काम है, सबके लिए आवश्यक है, परम ज्ञान योग के लिए पहले आवश्यक है, कर्म योग के पीछे, पहले कामना मिटाने आता, कामना मिटाने से बात चल जाती, इस बात कर्म योग वो विशेष है। पांचवा अध्याय में ये बात चली तो भगवान ने वहां कर्म योग को श्रेष्ठ बताया, श्रेष्ठ बताया इस वास्ते कर्म शुरू है ज्ञान योग से, क्योंकि अहंकार का पहले त्याग पड़ता है तो वैराग्य तेज हो चाहिए, इस वास्ते है एकादश कर्म के बीसवें अध्याय में कर्म और ज्ञान योग दो वर्णन है, दोनों का वर्णन करते हुए ज्ञानियों के वर्ण कहा कि तेजी का वैराग्य चाहिए पहले। वैराग्य बिना अहंकार के दूर करने का उपाय कर नहीं सकता। वैराग्य साधारण होता है तब अहंकार जमा हो जाता है। तेजी का वैराग्य उसे होता है। तेजी का वैराग्य ज्ञानियों के लिए चाहिए। न योगो न न न न ज्यादा विरक्त है न असक्त है, ऐसा के लिए भक्ति योग बताया। न अतिशक्त हो न निर्मल हो, भक्ति योग उससे सिद्धि था, उसे भक्ति योग सिद्ध देने वाला है। इस वास्ते सिद्ध ये हुआ भाई, अब निश्चय बतावे कि अहंकार के त्याग की आवश्यकता कर्म ज्ञान योग में खास है और कर्मयोग में कामना के त्याग की जरूरत है। और ये साधारण दोनों रहने पर भी साधारण भक्ति योग का वर्ण है। तो भक्ति योग शुभ पड़ता है सबके सबके लिए शुभ पड़ता है। इस वास्ते काम क्रोध लोग रहते हुए भी भक्ति योग शुरू हो जाता है और ज्ञान योग शुरू नहीं होता अहंकार रहते हुए। उसको पहले अहंकार दूर करना पड़ता है। तो भक्ति योग और कर्म योग पहले करना पड़ रहा है, पीछे भक्ति योग होगा। अरे भक्ति योग स्वतंत्र भी चलता है तो अहंकार के रहित होने चलता है। इस वास्ते कठिन पड़ता है ज्ञान योग। भक्ति सी है, भक्ति में चार रस है। इसमें चार रस, चार तरह भक्तों में। पहले भक्तों का दास्य भक्ति, फिर सख्य भक्ति, फिर वात्सल्य, फिर माधवी। ये चार भक्ति है। तो पहले भी दास भक्ति करते दास हूं मैं, हे नाथ मैं दास हूं आपका, मैं दास हूं, मैं दास हूं, ऐसा ही भाव रहता है उसका। तो दास भक्ति करके ही भक्ति कर सकता है। सखी भक्ति करते सखा रहता है, भगवान का दास बन गया फिर सखा बन जाता है, सखा बन गए वासुदेव बनता है, वासुदेव बने फिर माधुरी बनता है, माधुरी बन गया फिर भाव बनता है। तो चार भक्ति चार तरह के साधक है। वे पहले होते हैं और फिर उसमें ठीक से प्रवृत्त हो जाते हैं। इसमें एक बात है समझने की, पहले होते हैं वो स्थूलता से अभी जैसे है, अभी जैसे दास होता है, दास बन करके भगवान का भजन करता है, वो दास होता है स्थूल रीति से। असली दास होता है जब असली बोध हो जाता है, बोध होने पर बोध में जो अहंकार का त्याग होता है तब भगवान का दास होता है असली। वो असली दास होता है, ये नकली दास होता है। पर नकली दास ऐसी भक्ति शुरू हो जाती। तो अहंकार रहते हुए दास भक्ति, सख्य भक्ति, वात्सल्य भक्ति और माधुर्य भक्ति होती है। तो ये अज्ञान रहते हुए ये दिन भक्ति होती है। ये चारों भक्ति अहंकार के रहित होने पर असली भक्ति होती है। तो उसमें वो अहंकार है तो बदल जाता है, बदल पर वे सूक्ष्म रहता है। सूक्ष्म अहंकार है वो रह जाता है, उसमें कर्तृत्व अभिमान विशेष नहीं रहता, उसमें उद्धार हो जाता है और वो होता है वे देरी से। इस वास्ते पहली अपना ये दास भाव है, इससे भी सच सकता है। इस वास्ते मैं दास हूँ भगवान में मालिक है, आरम्भ से ऐसा लेकर भक्ति शुरू हो जाता है। ज्ञान मार्ग जब तक अहंकार है तब ज्ञान शुरू नहीं होता। इस बात से ज्ञानियों के लिए भक्ति योग संन्यास हो महाभाव हो दुखो माए अयोग तक योग के बिना दुख से प्राप्त होता है। ज्ञान योग बड़ा कठिन पड़ता है। तो पहले घर कर्म योग करके फिर से ज्ञान को बजना सिद्धांत योग में जाता है तो वो शुरू में कर पड़ता है। इस बात से कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से कर्म योग शुरू बताया। तो सुखम संन्यासात कर्म योग विशेष है, कर्म योग विशेष है, लाभदायक अधिक है। ऐसे सत्या मुक्ति होती है। तो पहले चाहिए कर्मयोग करे, कर्मयोग करके कर्मयोग के द्वारा अहंकार का त्याग करे, अहंकार का त्याग करके फिर सांख्य योग में जाए तो शुभता से सांख्य योग में रहता है। और केवल कर्मयोग में रहे तो कर्मयोग सिद्धि हो जाती है, ऐसा गीता में कहा है। इस मत में मत भी रहता है। शंकराचार्य महाराज है तुम्हारा मत है नहीं, ज्ञान योग में जाने से ही मुक्ति होती है, बिना ज्ञान योग में गए मुक्ति नहीं होती। और दूसरे आचार्य है वो कहते कर्म योग से ही मुक्ति होती है। जैसे रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, इनके कहने में अहंकार पीछे त्याग होता है, तेरे कर्मियों का हवा दोनों होता है, फिर त्याग हो जाए तो पीछे से मुक्ति हो जाती है। तो ये शंकराचार्य कहते हैं नहीं, अहंकार के त्याग करें मुक्ति मिल जाऊंगी, ये आचार्यों का मतभेद है। आचार्य के मतभेद की पीछे बात होती है, पहले कर्मयोग के सभी कर्मयोग की बात सीधी होती है। तो कर्मयोग को लेकर चल सकते हैं। तो आप भाइयों के लिए सब आज के लिए सब लोग जितने कर्मयोग करके भगवान का दास बन के भगवान की पूजा करें, तो दास बन के शुभ शुभ पूजा शुभ होती है। हनुमान जी महाराज का दास भाव ही मुख्य है, वो माधुरी भाव से ही चला जाता है, विशेष हो जाता है भगवान हनुमान जी का भी, परंतु ये दास भाव से शुरू होता है। दास भाव शुरू होकर के और फिर दास भाव से माधुरी से चला जाता है, उसमें भगवान को भी सखी बनना पड़ता है, हनुमान जी को भी माधुरी सखी बनकर फिर प्राप्त करते हैं। ऐसा हनुमान जी के लिए भी आया है माधुरी सखी बनने के लिए। तो पीछे सभी कई भाग हो गए, वात्सल्य भाव बीच में जाता है। तो सबके लिए दासी भक्ति ये सुगुना है, इस वास्ते कर्मयोग की बात सबके लिए सुगम बताई गई। इसमें अहंकार का इतना त्याग करना नहीं पड़ता, अहंकार इतना बाधित नहीं है। सबके लिए भगवान के तो भगवान हमारे हैं, सरलता से भगवान को मालिक माने, अपने को दास माने, इस तरह से चले हर एक आदमी चलता है, शुभता से चल सकता है। कैसे चलता है? एक दास होता है, उसके लिए केवल भगवान का सहारा आता है। भगवान के भजन बिना इधर दास भक्ति होती है तो दास भक्ति सिद्ध नहीं होती, फिर भगवान का सहारा लेना दास भक्ति बड़ी सिद्ध होती है। वो भगवान को मालिक मानता है, इस वास्ते भगवान के भरोसे रहता है, तो उसे पहले से ही भगवान का आश्रय है, पहले ही सहारा लेता है भगवान का, तो पहले से ही निश्चिंत रहता है, निर्भय रहता है, भगवान का मैं हूँ। नहीं तो दास भक्ति से भगवान की प्राप्ति जल्दी नहीं होती, पर भक्ति मार्ग में जल्दी होती है। तो भक्ति मार्ग वाला दास मान करके और आनंद से रहता है, उसे विचार नहीं रहता कि मेरी कैसे प्राप्ति होगी, प्राप्ति भगवान जाने। अपने तो उसका भजन करना, रात दिन भजन में रहना, केवल भजन ही करता रहता है। दस दास यह है, शक्य है, वात्सल्य है, माधुर्य है, वो भक्ति भगवान पैदा कर देते हैं, यदि आपसे आप ही वो निश्चिंत रहता है। तो यह रास्ता सबके लिए बड़ा सुगम है। तो इसमें क्या होता है? दास भक्ति होती है, अपने को दास मानता भक्ति का, भगवान का दास, भगवान मेरे मालिक है, ऐसे मालिक मानकर ये भजन करता है। तो वो निश्चिंत दाते और राम राम राम राम राम राम करता रहता है, भगवान मालिक है, उनके आधार पर चलता है, भरोसे चलता है, इस बात में निश्चिंत रहता है, सदा निर्भय रहता है, निशंक रहता है, निशोक रहता है, निर्भय रहता है, भय शोक चिंता गिर जाते हैं जल्दी से। ऐसे मिल करके भगवान का केवल भगवान का भरोसा और उस भगवान का नाम का जप, ऐसा दे जाता है, ऐसे बात से वो बोलता है। ऐसे भजते भजते स्वतः उसी दास भक्ति में ही दासी भक्ति, सिद्ध दासी भक्ति उसी को प्राप्त हो जाती है। बिना आयास, बिना प्रयास, बिना उद्योग किए शक्ति से भजता हुआ निश्चिंतता से भजता है, भजते भजते जो सिद्ध दासी भक्ति है, ज्ञान होने पर दिव्यता दासी भक्ति बहुत स्वतः हो जाती है, स्वतः हो जाए भगवान की प्राप्ति हो जाती है, रक्षा भगवान करते हैं। इस वास्ते ठेर से ही भक्ति मार्ग बड़ा सुगम पड़ता है, बड़ा सरल पड़ता है, ज्ञान मार्ग तो कठिन पड़ता है। ज्ञान मार्ग में ऐसी दास है, उसमें चाहिए वैराग्य देवी का, अच्छी तरह वैराग्य चाहिए, भोगों में इच्छा बिल्कुल न हो, सामने कोई भोग आवे इच्छा बिल्कुल नहीं, एकदम वैराग्य। अहंकृत भाव बुद्धि यश लिप्य थे, बुद्धि अंकृत भाव है नहीं, अतवापि से मरना हुआ न हंते न अनुमति दे, सब लोगों को मार दे तो मारता है बनता है, बनता ही नहीं, अहंकार नहीं है, अहम पैसे देते हैं नहीं। और भक्त है, भक्त है जो अहंकार करते ही नहीं, वो अहंकार उसका बहुत सूक्ष्म हो जाता है, आप से आप है। कहता भगवान करेगा शो होगा, हमें क्यों विचार करें, भगवान करे जैसे भगवान की मर्जी वैसे होगा, और भोगने में चिंता नहीं करे अपनी, भगवान के भरोसे भगवान का भजन करता रहे, चिंतन करता रहे, उस चिंतन में रात दिन लगा रहे उसमें। इस वास्ते भाइयों बहनों आप लोग भगवान का भजन करना चाहो तो केवल भगवान का सहार रखो, और कोई इच्छा नहीं, जरूरत नहीं कोई बात की, आप ऐसे हो जाएगा, ये भगवान की इच्छा। एक में ऐसे दर्पण रहो कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे हैं और मैं केवल भगवान का हूँ, केवल भगवान मेरे, केवल भगवान का मैं भगवान का, भगवान मेरे, ऐसे दोनों तरफ से ऐसी तरह भाव मान ले तो वो भाव सिद्ध होता है बहुत जल्दी, उसने परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो सबसे उत्तम बात ये बात है, विशेष आत्मा को ही लागू होती है। अच्छा फिर एक बयाद हो ये अपना अहंकार करता करके ऐसे कोई विशेष नहीं है उसे, परंतु उन्हें बैराग तेजी का चाहिए, और इसे बैराग तेजी का भगवान कर देंगे। भगवान ने कहा तेसा में अनुपार्थम अहम अज्ञान जमा, दसवें अध्याय में मत्स्यता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत सम्मानित्यंत्यंत्य। भगवान भक्त का वर्णन करते हुए कहते हैं मत्स्यता मदगत प्राणा, मेरे में चित लगा लिया, मेरे में प्राण पुर लिए, प्राण का मतलब चेष्टा मात्र भगवान के लिए, खाना पीना चलना फैलना देखना सब भगवान को सामने करके करता है, अपना खाना पीना भी भगवान की इच्छा के अनुसार, जो मिल जाए उस भगवान का भजन करता हो, भगवान का चिंतन करता हुआ उसका भजन करे अपना। इसका अर्थ ये नहीं अनिषिद्ध करने, निषिद्ध आसन होता ही उसे, क्यों निषिद्ध आसन में तो काम बताया है उनके, अर्जुन ने पूछा अथ कहने प्रयोजन पापम से पूछ, पाप नहीं चाहता फिर मनुष्य पाप क्यों कर देता है, तो उत्तर बताया काम ये शक हो दे सक, काम ना रहती है ना तब क्रोध आता है, क्रोध और काम है दो हेतु होते हैं, काम से भी आगे मोह पैदा होता है, क्रोध से भी मोह होता है, क्रोध से मोह होता है जब संत भगवान में विशेषता से आता है, कामना के कारण से मोह होता है, स्मृति बने स्मृति भाषा बुद्धि नाश हो, बुद्धि ने साथ प्रणिषि बुद्धि नाश प्रश्न कर रहे हैं, तो कामना पैदा होती है, तो कामना का पर त्याग करो, तो कामना का त्याग किसे कर्मयोग में कामना का त्याग होता है, भगवान जो कुछ दे दे जिसमें दे दे जैसी स्थिति दे दे उसने मस्त रहता है, तो भगवान का भरोसा होता है, भक्त के भगवान का ही भरोसा है, एक भगवान के अधीन हो कोई घिसलता है वहां से कोई चिंता नहीं, मत चिंता मदगत प्राण, भगवत गति प्राण होते हैं, प्राण मनुष्य चेष्टा मात्र, वो चेष्टा मात्र भगवान के लिए करता है, सदना फिरना यद करोशी यद स्नाशी यद जोशी ददाशी यद यद तपस्वी कौन थे सतपुरुषमर्पण सब भगवान के अर्पण करते, तो खाता पीता हुआ चलता हुआ देखता हुआ सुनता हुआ सब यद करोशी रसनाशी यद करोशी रसनाशी यद जोशी दासी यद तपस्वी चार क्रिया बताई, तो करोशी रसनाशी यद जोशी समय में बताई समाज क्रिया, और फिर आगे क्रिया बताई तपस्या दी, तपस्या से क्या बताई पार दी पारमार्थिक क्रिया है, तो सब क्रियाएं भगवान के लिए करता है, तो करना चलना फिरना खाना पीना मत विदा मत विद प्राणा बोध यंत्र परस्परम, और सापान सामान मिल गया तो उनको आपास बात कहता है, बात ही भगवान की कहता है वो, और सुनता ही भगवान की बात है, दूसरों कहता है तो भगवान की बात कहता है, बोध यंत्र परस्परम अत्यंत समान कथन करते हुए भी वही भगवान कथन करता है, तो बोध यंत्र दूसरों को बताता हुआ, बोध यंत्र समझाता हुआ भी भक्ति समझता है और अपने भक्ति का वर्णन करता है, भक्ति का यंत्र ग्रहण करता है, जो बन जाए तुम संतोष रहता है, अर्पण करता है, मस्त रहता है भक्ति में, उसमें आनंद लेता है, हरदम भक्ति में मस्त है, भगवान का चिंतन करता है, भजन करता है, जप करता है, कीर्तन करता है, जो कुछ ऐसा भगवान का करता है, जो कुछ मिलता है वो भगवान की कृपा से मिल रहा है, भगवान ने मिल रहा है इस बात पे सब में संतुष्ट रहता है, जो आ जाए जो मिल जाए भगत में जैसी स्थिति हो जाए उसी में मस्त रहता है, हरदम मस्त रहता है, दुख आ जाए सुख आ जाए दो विचार नहीं करता, दुख दूर हो जाए सुख मिल जाए ऐसी इच्छा विशेष करता ही नहीं, थोड़ी बड़ी हो जाए तो हो जाए, वो मुख्य बात उसमें नहीं जाती, दुख हो तो उसमें मस्त रहता है, सुख हो तो उसी में मस्त रहता है, प्रतिकूलता हो तो उसी में मस्त रहता है, अनुकूलता हो तो उसी में मस्त रहता है, भगवान की भेजी हुई प्रतिकूलता अनुकूलता पर श्रेष्ठ होती है। आपने एक राजनीतिक बात बताई थी, एक ये गाड़ी का ड्राइवर था, घाट था, घाट अम्मालाल नाम था उसका, उसको भक्ति के कारण से तुम जाओ छोड़ दिया, घाट छोड़ दिया, पहली सुनाई हुई बात है, तो वो उसमें मस्त रहता, त्याग करने पर भी उनको नौकरी छुड़ा दी, छोड़ने पर भी बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, अवसर पर अस्पताल की तीत आई नहीं, अभी इनको हो जाती है पेंशन हो जाती और भी मुफ्त मुफ्त में सफलता मिलती, इतनी बात नहीं होने पर भी राजी बहुत हुआ, निराधिक क्यों क्यों राजी, भगवान की मर्जी हुई, अरे भाई अपनी मर्जी, तेरे दुख तो हर एक पाते हैं, भगवान के कारण से मैं आज यहाँ से तिरस्कार करके निकाला गया, भक्ति भगवान की उसमें, तो भगवान के संबंध से दुख किसको होता है, इतना दुख तो बड़ा आनंद है, बड़ा खुशी हो गई इंसान में, मस्ती हो गई, तो अक्सर में उम्र फर्क रहेगा, ऐसा राजी होकर के जा रहा, अरे जिसको अभी होने वाली पेंशन और अभी होने पर मिलने वाले रुपए वो नहीं मिलने पर भी खुश हो रहा है, उसमें पूछा खुशी किस बात की है, ये खुशी भगवान की है, किस बात की, कहते मेरा अवगुण तो हुआ ठीक है, मैंने भगवान के लिए आज मेरे को तिरस्कार मिल रहा है, अपनी मर्जी से कोई काम करते उसमें दुख होता है, वो तो खुद का होता है, अरे भगवान के कारण से दुख मिला, ये तो दुख बड़ा भारी अच्छा है, बड़ा उत्तम है, भगवान के लिए मिला, भगवान से दुख मिला है, इस बात से बहुत आनंद की बात है, फिर अफसर ने बुला लिया उसको, नौकरी लग गई, नौकरी से बह रही थे, तो भगवान के कारण से मत्स्यता मतलब प्राणा तुष्यंती से रमंती से तुष्ट होते, उसमें दुख में तुष्ट होते हैं, दूसरे आदमी लाभ होने से संतुष्ट होता है, वे आदमी नौकरी छूट जाती है इसमें आनंद होता है, दुख में आनंद होता है, दुख में आनंद होने वाले को भगवान प्राप्त होते हैं शुभता से, जो आदमी शुभता से चाहता है उसको कठिनता बोलनी पड़ती है, कठिनता को स्वीकार कर लेता है, मैं कठिनता को स्वीकार करता हूँ, वही कितनी कठिनता बड़ी आनंद की बात है, और वो कठिनता में भी बहुत शुभता से परमात्मा प्राप्त होता है, ये बात समझने की है, अपनी दृष्टि से शुभता चाहता है उसको कठिनता मिलती है, कठिनता से प्राप्त होती है, और सब कठिनता बड़े आनंद जैसे आएंगे, क्योंकि भगवान के मिलने वाली कठिनता तो बड़े आनंद देने वाली है, उसको कठिनता नहीं मिलती, सुगमता से प्राप्ति हो जाती है, इस वास्ते मनुष्य को कठिनता सुगमता का विचार नहीं करे, भगवान का विचार रखना चाहिए, वो एक भगवान का विचार देने से बड़ा मस्त रहता है, मत्स्यता मध्य प्राणा बोधयंत्र परस्परम कथयंत्र सम्मान नित्यम, दूसरों को हमें कहे तो वही बताए भगवान कहते हैं, शांति से रमंति से तुष्ट रहता है, रमण करता उसी में, ये सब बातें बड़ी अच्छी आनंद से होती, अरे मस्त रहता है उसमें, वो मस्त रहता है तेसा शत्रुता नाम भजताम प्रीति पूर्व प्रेम पूर्व भगवान भजन करते निरंतर भगवान में लगे रहते हैं उसे ऐसे हम प्रभाव के दया बुद्धि गांव में अंत थी उसको मैं कर्मयोग देता हूँ। कर्मयोग करना नहीं पड़ा मुझे, कर्मयोग नहीं करना था ना ज्ञान योग करना पड़ता, ज्ञान योग कर्मयोग दोनों बातों का मैं देता हूँ। बदामी बुद्धि योग तब ये नाम व्यंत तेसा में अनुकंपार तुम अज्ञान जम तमाना से हमें ज्ञान दे बेन भाषा देने तुम्हारे ज्ञान की तरफ अज्ञान दूर कर देना। तो कर्मयोग को देना और ज्ञान योग के द्वारा कर्मयोग के भीतर की कांठ है खुल जाती है, तो वो खुल जाती है अपने आप ही, जो कि मुश्किल से खोलनी पड़ती है वे आप या भगवान की कृपा से खुल जाती है। तो बुद्धि योग और ज्ञान योग भगवान देते, इस वास्ते भक्ति योग में चलने वाले बड़े खुश है, बड़े हरे आनंद देते हैं। तो भाइयों बहनों आप लोग भगवान का भजन करते हुए कर्मयोग का अनुष्ठान करें कि भगवान के हैं, भगवान हमारे मालिक है, हम भगवान के दास हैं, हमें क्या बात है। दुख आवे तो समय आता है वाह वाह भगवान की कृपा से आया, सुख आवे तो भगवान की कृपा से आया, दोनों में भगवान की कृपा मानने से दुखदायी परिस्थिति भी सुखदायी की तरह मालूम होती है, क्यों आनंद आता है उसमें, दुख में आनंद आता है, प्रतिकूलता में अनुकूलता अनुभव होता है, अनुकूलता में अनुकूलता अनुभव होता है, मन भक्त को प्रतिकूलता में अनुकूलता अनुभव होता है कि भगवान की कृपा है जिससे हमारे वैसा मिला है। भगवान की कृपा में भगवान की दया में रात दिन रहते हुए भगवान की तरफ वृत्ति रखते हुए दुख होता है तो इतना दुख दुख सुखदायी है, कितनी मौत की बात है। ऐसे समझ करके भगवान की कृपा समान कर मस्त रहता है। तो भगवान की कृपा उन्होंने सारे तंत्र हुआ, भगवान की कृपा से कर्म योग कर लेता है, ज्ञान योग आ जाता है, सब योग आ जाते हैं। इस वास्ते सिद्ध महापुरुष में सिद्ध जो भक्ति योग से सिद्ध हुआ है वो कर्मयोग हमारे बता सकता है, ज्ञान योग हमारे बता सकता है, भक्ति योग बता सकता है, किन्तु मार्गों को ठीक बता सकता है भाई दूसरे को। ये ज्ञान योग ज्ञान योग बता सकेगा, कर्मयोग का बात नहीं बता सकेगा, भक्ति योग बात नहीं बता सकेगा। भक्ति योग जिसने किया है वो भक्ति योग बता दे, भक्ति योगी और ज्ञान योगी कर्मयोग की बात बता देगा, क्योंकि उसको भगवान ज्ञान देते हैं, कर्मयोग भगवान देते हैं, ज्ञान योग भगवान देते हैं। इस वास्ते भक्ति योग से सब बातें सिद्ध हो जाती है सब तरह की। तो कर्मयोग भी उसे समझ में आ जाता है, ज्ञान योग भी समझ में आ जाता है, भगवान की भक्ति करते हैं उसमें, ये भक्ति की विशेषता है। तो संत जी समझ तेसाम अनुकंपार आम अज्ञान मैंने कृपा करने के लिए भगवान के मैं ज्ञान दीपेन भास्वता ज्ञान दीपेन प्रकाशमान देव देवी विमान ऐसे प्रकाश के द्वारा अज्ञान जमान अथवा नाशयामी अज्ञान अंधकार को मैं नाश कर देता हूँ, भगवान नष्ट कर देते हैं, भगवान देते हैं ज्ञान योग योग संदान बुद्धि योग एकदम दूरे बुद्धि योग आदन दिया, बुद्धि योग को भगवान ने भगवत के लिए स्वाभाविक अपना देना बता दिया है। बुद्धि योग के जो ज्ञान होता है वो भी भगवान आ जाता है, ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान है वो भी आ जाता है, अरे भक्ति योग द्वारा सब बात वो सिद्धि आ जाती। तो भक्ति योग में चलने वाला तीनों को सब तक ठीक से जानता है, ठीक से जान स्वभाव करता है। इस वास्ते भक्त बड़ा मुश्क करता है, भगवान का भरोसा रहता है, भगवान के भरोसे से वो मस्त रहता है। तो भाइयों बहनों आप लोग सब क्या सुनकर भगवान के भरोसे निश्चिंत हो जाओ, मस्त हो जाओ, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा, अपना आचरण भगवान के भक्ति का अनुसूल होगा, भक्ति का अनुसूल, क्यों भगवान का भक्त वही है जो भगवान के अनुकूल चले प्रतिकूल चले, वो भगवान का भक्त ऐसा, तो प्रतिकूल भगवान से प्रतिकूल नहीं होता, कोई आचरण खराब नहीं होता, अच्छे आचरण होते हैं भगवान तक जोड़ने के, उस अच्छे आचरण से ज्ञान योग भक्ति योग धर्म योग सब आ जाते आप से आप। इसलिए भक्ति योग सभी सिद्ध बताया, सबसे सिद्ध है और उत्तम श्रेष्ठ भक्ति प्रारंभ करी है। और कर्मयोग से रहे ये भी श्रेष्ठ प्राप्त हो जाते, ज्ञान योग से रहे ये भी श्रेष्ठ होता है। वैराग्य तेजी का क्या ये, उसमें वैराग्य तेजी का चाहिए, त्याग वैराग्य चाहिए, उसमें भी सुख प्राप्ति होती। क्योंकि जितना वैराग में क्लेश है वैराग्य में वो क्लेश उठ जाता है। वैराग्य होने से राग में क्लेश में मना क्लेश मिट जाता है, वो क्लेश मिटने से सुगम हो जाता है। और भक्ति योग में राग रहते हुए भी क्लेश मिट जाता है, क्यों? वो भगवान का भरोसा रखता है। भगवान के भरोसे पर ज्ञान योग में, ज्ञान योग उसमें आ जाता है, कर्म योग उसमें आ जाता है, भगवान दे देते हैं, इस वास्ते वैराग्य आ जाता है। और वो वैराग्य बड़े की है ही ऐसे किए, कर्मयोग वाला भी वैराग्य तेज में प्राप्त होता है। उसमें कर्म कर्मयोग में इतनी बात नहीं है, साक्षात व्यवस्था है। तीनों में विचार करो तो व्यवस्था का तीन दो है, भक्ति योग का और ज्ञान योग का। कर्मयोग बीच में एक रास्ता है, आत्मा है ना, ये स्वयं आत्मा है, तो आत्मा तो स्वयं है, वैराग्य के कारण से राग रहित होने से वो ज्ञान योग में चला जाता है, वैराग्य नहीं होने से वो भक्ति योग में रहता है, तो ज्ञान योग का अनुसार होता है। ज्ञान योग का है वो तो केवल अपने के अपने ही है, अपने महात्मा के आत्मा को अपने को मानता है, और भक्ति योग भगवान को अपना मानता है। भगवान को मानता है वो शुद्धता से प्राप्त होता है। कर्म से कर्म योग मानता है अपने आप को, अपने आप को मान करके उठे चलता है। भक्ति योग, भक्ति योग अंत में आत्मा है, बीच में है ज्ञान योग, ज्ञान योग बीच में है दोनों के, कर्म योग है और भक्ति योग के बीच में ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग हुआ है, ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा प्राप्त होते हैं। इस वास्ते तेजी का वैराग्य होता है, पर भगवान के भजन में चलते हैं तो वैराग्य होता है, वे भी शुद्धता से आनंद से प्राप्त हो जाते हैं। जैसे भक्तों का आनंद रहता है ऐसे ज्ञान योग आनंद रहता है, पर भक्ति योग शुद्धता से होता है। भक्ति योग उद्धार करता है भगवान, भगवान उद्धार करता है, तो उद्धार करने की तरीका भी बहुत ज्यादा सीखता है। भगवान जैसे उद्धार करते हैं साधारण का, इसलिए भाई वैराग्य होने पर, वैराग्य होने पर तो होता है शुद्ध, और वैराग्य न होने पर भी भगवान के भरोसे रहने से वो वैराग्य का फल भी उसको प्राप्त हो जाता है। इस बात से वो वैराग्य शुद्ध थोड़े वैराग्य से भी बड़ी विचित्र बात बता देता है। इस बात से भक्ति योगी कर्म योगी बात बताते रहा है, ज्ञान योगी बात बताते रहा है, भक्ति योगी बताता ही है, क्यों बोलो अनुसार ही है, पर बीच में कर्मयोग का ज्ञान योग का अधिष्ठान करा देता है भक्ति योग। इस बात से भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ बताया गया। सत्य जैसे चल जाओ, बात क्या सिद्ध हुई, सिद्ध हुई के जिस किसी मार्ग में हो सत्य हृदय से अपने प्राणों को पूरा लगा करके सत्य हृदय से जाओ। भाई और बहनों आजकल का ये समय है बड़ा दुर्लभ समय है, आज संसार में मुक्ति होना बहुत कठिन हो रहा है। अरे भक्ति का ले रहे आश्रय ले, भगवान के आश्रय देख रहे, हे मात, हे भगवान नहीं भगवान करते हुए भगवान को पुकार करे, उसकी सुगमता से सिद्धि हो जाती। तो सुगमता से सिद्धि प्राप्ति करना हो भगवान को याद करो, सब काम ठीक से होंगे, अच्छी तरह से भगवान की कृपा से बढ़िया प्रगट रहा है। तो ज्ञान योग से देखा, योग से देखा, ज्ञान योग सब सिद्धि हो जाते हैं भक्ति योग से, भगवान के भरोसे रखने से सब। और वैराग्य मन तो उसी वैसे ही चल पड़ता है, कर्म योग भी चल पड़ता है, सबसे भक्ति योग सिद्ध है। भक्ति योग का सिद्ध क्या होता है, उसने भक्त भगवान का भक्ति करता है और भक्ति की बातें सुनता है और वो करता है, तो इस वास्ते सब उस अवस्थाओं में आनंद रहता है। भगवान का भरोसा रखने से अपने पर दुख नहीं आता, दुखदायी परिस्थिति में भी सुखदायी परिस्थिति का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है, दुख में आनंद का अनुभव, ये विशेष बात है। दुखदायी परिस्थिति में भी आनंद का अनुभव करता है, भगवान की कृपा है। दुखदायी है, दुखदायी भेजी है भगवान ने, भगवान का भेजा हुआ समझते गुरु प्रसाद समझता है, मस्त रहता है। इस वास्ते दुखदायी भी सुखदायी, सुखदायी भी सुखदायी, दोनों ही सुखदायी हो जाती है भक्ति की कृपा से। ऐसे भगवान की कृपा मान के चलता है वो, हर एक में भगवान की कृपा देखता है, क्या एक भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। एक दृष्टांत आता है, एक राजा थे, राजा के मंत्री था, उसका ये वाणी थी कि जो होता है सो भगवान की कृपा से होता है। देखो दो तरह थे, एक आदमी करता है एक होता है, करता है वो अपने स्वभाव से करता है, करता है उसे दोनों बातें होती है, और होता है उसमें एक भगवान है मंगल होता है। तो करने में सावधान रहना चाहिए और होने में प्रसन्न रहना चाहिए। अपने करते हो व्यापार, व्यापार करते हैं व्यापार में रहने फिर राजी होना है, नुकसान में उसे राजी नहीं होता, पर भगवान का भजन दोनों में राजी होता है, नुकसान में राजी होता है कि पापों का नाश होता है या नया विकास होता है। इस बात इसमें जितना लाभ है उतना आनंद में अनुकूलता में उतना आनंद नहीं है। अनुकूलता में तो पुण्यों में नाश होता है और प्रतिकूलता पापों का नाश होता है, तो पापों का नाश बढ़िया है ना, पुण्यों का नाश हुआ है, पापों का नाश हो जाता है तो पुण्य आपसे ठीक हो जाता है। तो वो था भगवान का भगत, भगति होते हुए उसी वाणी थी जो होता है ठीक होता है। तो राजा का लड़का मर गया, लड़का मरने पे उसे घर आनंद हो गया, मौज हो गई, आनंद हो गया। राजा को दुख तो हुआ परंतु वो शोक का समय है, शनिवार नहीं, स्त्री मर गई, उसमें गए बहुत आनंद हो गया, भगवान की कृपा होगी फिर ठीक हो गए एकदम। तो ऐसे निकलती है बात, देखो साधन करने वालों में दो तरह के होते हैं, पहले भगवान का भजन करते हैं कृपा दिखती है, तो जो उनसे बढ़ जाते हैं उनको तो कृपा दिखती है पहले, और जो उनसे नहीं बढ़ते उनको कृपा दिखती है पीछे। तो एकदम बाद में दुख होता है फिर सुख हो जाता है, और ऊंचे भक्त होते हैं उनको सुख ही होता है, सीधा ही दुख होता ही नहीं, प्रतिकूलता में सुख मालूम देता है। तो वो ऐसा भक्त था कि भगवान के विधान में हरदम प्रसन्न रहने वाला था। तो वो राजा के पुत्र मरने पर, राजा के स्त्री मरने पर वो राजी हो गया, बहुत अच्छा हुआ। राजा शहर लिया तो अपने अंदर एक बोला मंत्री है कई दिनों से रहता है, एक दिन एक कमा कर लाया तलवार बहुत बढ़िया, उस तलवार जुगाड़ कर धार देगी, कैसी धार है देने लगे, अब थोड़ी सी करी चरकट की पटकट गई, पड़ गई भगवान की कृपा कर दी। राजा को आई इंग्लिश कि निकली यहाँ से अभी अभी नहीं मिल जाओ, घर पर ही जिंदा अकेले निकले हो, मेरे राज्य में भोजन मत लेना, कि वो भगवान की कृपा होगी, भोज होगी, आनंद होगी, ऐसे आनंद माना तो अकेले ही चला गया। आपने साथ में कोई वस्तु नहीं, कोई बूढ़ा नहीं, कोई बात नहीं, अकेला ही चल दिया। एक दो दिन जब तक राज्य में चला तब तक भोजन नहीं किया, हमारा राजा की आज्ञा नहीं है भोजन करने की, तो पैदल चला गया, पैदल चल बाहर हो गया, आनंद से रहने लगा वहां पर। समय पाकर एक दिन राजा गए शिकार में, शिकार में गया तो शिकारी घोड़ा होता है वो जब शिकार के लिए पीछे कर दे तो इसको पीछे छोड़ता ही नहीं, तो वो सब घोड़ा सोखा एक सूर था उसके पीछे चटा गया, पीछे जाते जाते सब घोड़े ले गए, वैसा घोड़ा तेज था नहीं, वो राजा का घोड़ा तेज था सबसे, वो तेज गया घोर जंगल में चला गया। घोर जंगल में एक डाकुओं का दल रहता था, उन्होंने चोरी करी थी राजा के यहाँ पर, विचार किया कि मर जाए तो फिर राजा पर दंड देगा, इस बार दुखी हो गई तो यह देवी आपको एक बत्ती सतरा देगी, बत्ती समानो भगवान का भगत वही हो, मनुष्य को मनुष्य भाई चला देगी, ऐसे विचार देकर वो राजा मिल गया, राजा को पकड़ लिया उन लोगों ने कि ये ठीक है, अच्छा आदमी है, सुंदर दिखता है, बड़ा अच्छा है, तो राजा है तो राजा भी, प्रजा हुई तो राजा, उठ बोलो बोलो प्रजा है नहीं, वही बात है नहीं। अब वो डाकुओं को बस में आ गया, डाकुओं ने सब कर लिया, तैयार करके उसको ले गए देवी की अगाड़ी। देवी की अगाड़ी उसे ब्राह्मण हो रहा, और वो पूछता है तुम्हारी स्त्री है, स्त्री तो मर गई, तो आधा हो रहा है, आधा है स्त्री के बिना, पुरुष भी आधा, पुरुष के बिना स्त्री भी आधी, ये पूरा पूरा ग्रस्त नहीं है। पूरा ग्रस्त होता है स्त्री के सहित होता है, पूरा होता है बहिष्कार हो गए तो राजी नहीं होगी देवी। क्या बात है, भू कहता होगा, झूठ बोल देगा, बेटा है बेटा नहीं, ओहो ये पिछड़ा हुआ है, ये लाइन नहीं है, अगड़ी नहीं हुई है, कैसे दिखा दिया, वहां से निकाल दिया अपने घर से, बड़ी पर आ गया। दो तीन दिनों में हम घर में घर पहुंचा, घर में पहुंचते ही विचार किया कि मैंने क्या उस मंत्री को कि मंत्री ठीक नहीं, इसको निकाल दो, उसको तो निकाल दिया, और मंत्री ने कहा तुम्हारी अमली करती है, ठीक हुआ है, भगवान ने बड़ी कृपा करी है, भगवान की कृपा और इसने अमली करती है, उस अमली करते कृपा मान ली, और कृपा से आज पता लगा आंगली कटी हुई नहीं होती तो नाट कट जाती। स्त्री मरी पुत्र मर गया, ये बात कही तो वो लोग पड़ा बातों में गया, मरने के डर से कहता है, पर आंगली कटी हुई देगी तो ये बिल्कुल बिल्कुल लायक ही नहीं है। आज जो ऑपरेट कराते हैं वे स्त्रियां, और जो पुरुष करते करते ऑपरेशन कराता है उस दोनों का गति है दुर्गति हो गई, बलि में भी काम नहीं आएंगे, बलि में भी देवताओं के काम में भी नहीं आएंगे, और उनके द्वारा पानी दिया हुआ पंड दिया हुआ बड़े लोगों को मिल रहा वो भी नहीं मिलेगा। अंग भंग है ना, अंग भंग कौन सा अंग भंग, जो खास स्त्री का अंग होता है जिनमें संतान पैदा करने की शक्ति है, संतान की पुरुष का पीढ़ी ग्रहण करने की शक्ति हुई जिसमें वो ही नष्ट कर दी, और पुरुष ने संतान पैदा करने की जो शक्ति है वो नष्ट कर दी, तो खास स्त्री का अंग खास पुरुष का अंग नष्ट हो गया। हम पुत्र पैदा को नहीं कर सकते, अरे पुत्र वो धारण नहीं करते स्त्री, ये धारण नहीं कर रहे वो अंगहीन हो गए, अब स्त्री अंगहीन हो गई पुरुष भी अंगहीन हो गया, दोनों की दशा कुर्दशा हो गई, फिर दशा देते मरने से भी उनका देव प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि अंग भंग हो गया भी पुरुष भी, अंग कौन सा भंग हुआ, जो खास अंग है पुरुष के स्त्री का खास अंग क्या है, संतान को ग्रहण कर सके, में संतान के लिए वीर्य को ग्रहण कर सके वो स्त्री, और वो वीर्य पैदा कर दे सके वो पुरुष, वो शक्तिवान दोनों भी नष्ट हो गई तो दोनों ही अंगहीन हो गए, तो वे मारे जाए तो अपने देगा, और शास्त्र में तारीखा है कि अपने आप मरे तो अपघात कर रहे आदमी, और एक जो अपना कर दे ऑपरेशन करावे, ये दोनों आदमी मरने पर उनकी शुभ क्रिया भी नहीं करनी चाहिए। मेरे को सुना एक बात है महाभारत में, और ये मैं सिद्धांत धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु उसने बताया कि आप से आप पढ़ने वाला और अपने आप स्त्री गर्भ बात करने वाली दो के बरजाड़े पर भी वाणी अगर बलिद बात करे या तो मेरे पीछे शास्त्र करे तो शास्त्र नारायण बलि करे तो नारायण बलि करने वाले को पाप लगता है, नारायण बलि उनके उद्धार के लिए होती है, वो करने वाले को पाप लगता है, कृष्ण साधारण व्रत कर दे तब उसका पाप दूर होता है, इसे पाप लगता है उसको, उनकी जो हड्डिया है वे चुन करके इकट्ठी कर दे तो उसको पाप लगता है, तो ये ऑपरेशन कराने वाले स्त्री हो चाहे पुरुष हो वे किसे लड़े आप पुण्य करे तो पुण्य नहीं लगता, अरे उनके लिए कोई पुण्य करे तो उनको नहीं मिलता, ये अपने ऑपरेशन कराने वाले पुरुष और स्त्री दोनों ही मर जाए तो उनके पीछे शुभ काम करे उसको पाप लगता है। शुभ काम करे मेरे अच्छा काम करे उद्धार के लिए तो नदी गाना भाई होना पाता है। इस वास्ते से बहुत बोल लेता है तो उनको पाप लगता है तो पाप के भागी होते हैं। चंद्रा व्रत करते हैं शुद्ध होते हैं वे पाप से लुप्त हो जाते हैं। इस वास्ते उनका संत्या गंगा जी में डालना ये भी करना पाप है उनको पाप लगता है। ऑपरेशन करवा देवताओं को वही नहीं लगती क्योंकि मुखिया अंग वाला कट गया तो अंग कटने रहे महान पापी होगी बड़े भय पापी होंगे उनके अन्न खाने से भी दोष लगता है। गर्भपात करने वाली का बहुत ज्यादा पाप बताया है उसका अन्न भी खराब होता है। अन्न खा दे तो उसी दुर्गति होती उसी क्षति होती है उसी दुर्गति होती है जो अन्न खा ले उसका। गर्भपात की स्त्री देख ले देखने वो देखने मात्र से अन्न खराब हो जाता है वो अन्न से देखने मेरा नहीं हाथता है देखा दूंगा देखा हुआ भी ऐसा पाप लगता है तो वो धन छोड़ दे छोड़ देनी चाहिए। हम तो सिर्फ कहते हैं भाई तू किसी घर में गर्भपात किया है वह घर का अन्न मत लाना भिक्षा हम कर देते हैं। जहाँ भिक्षा देते हैं तो पहले तो मैं भिक्षा जाता था अब जाने में पता नहीं लगता किस घर में कैसा है। अब कोई घर में पर्व बात हो तो उस घर का अन्न मत लाओ भिक्षा में नहीं लेते हम निषेध कर देते हैं कोई गर्भपात का हमारे पास अन्न मत लाना अग्नि भ्रष्ट हो जाएगी और हमारा जीवन है वो भ्रष्ट हो जाएगा। लोगों को उपदेश देते हैं अच्छा तो लोगों का उपदेश अच्छा नहीं होगा उससे एक पन्न होगा हमारा और लोगों का ही पन्न होगा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। गर्भपात का बड़ा भारी दोष लगा है। गर्भपात ब्रह्म हत्या के समान हत्या पाल नहीं है क्योंकि वो अनजान है। घर में होने वाला बालक कुछ नहीं कर सकता एक छोट पड़ा है पड़े वहां काट करके वहां से नहीं करे छोटा छोटा कर दे तो ना नहीं कर सकता चिल्ला नहीं सकता जोर से रो नहीं सकता ऐसी सामर्थ्य नहीं और पीड़ा होती है बड़ी बारी उसको। छोटा पड़ा है गर्भ में रहते मतलब कोमल जिसका अंग है उन कटा जाए तो बड़ा भारी घबराता है वो ऐसे रोता है। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 19 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम